Na zegarach głośniej wybiła północ, to już środa, czwarty dzień stycznia. W programie trzecim Czas na serwis. Benjamin Filip, zapraszam. Po zabójstwie 21-latka w Ełku areszt dla Tunezyjczyka i Algierczyka. Forum Rad Rodziców skarży się w sprawie reformy edukacji. Ford nie zbuduje fabryki w Meksyku, zwiększy zatrudnienie w USA. Dwóch podejrzanych o zabójstwo 21-letniego Polaka w Ełku najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o aresztowaniu 26-letniego Tunezyjczyka, kucharza z baru kebab i 41-letniego Algierczyka, właściciela lokalu, przez którym od ciosów nożem w sylwestrową noc zginął Daniel. Według ustaleń śledczych młody Polak zabrał z baru 2 butelki napoju i wyszedł. Wybiegli za nim Tunezyjczyk i Algierczyk, doszło do szarpaniny. Jeden z nich miał przytrzymywać Daniela, drugi zadawał ciosy nożem. Właściciel baru twierdzi, że jest niewinny, mówi dotychczasowy obrońca Algierczyka, mecenas Wojciech Stpiczyński. Okoliczności wskazywane przez niego wskazują, że naprawdę jest niewinny. Był tak naprawdę tylko świadkiem. Na wniosek prokuratury sąd zastosował również 3-miesięczny areszt wobec 26-letniego Tunezyjczyka. To on miał zadawać ciosy. On również nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca Jarosław Muraszkowski. Nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu, aczkolwiek podaje szczegóły, które świadczą o tym, że mógł w sposób nieświadomy tego dokonać. Obu mężczyznom grozi dożywocie. Po śmierci 21-letniego mężczyzny w Ełku doszło do gwałtownych protestów. Policja zatrzymała 28 osób. Wszystkie wczoraj zostały przesłuchane i usłyszały zarzuty. Większość z zatrzymanych odpowie za udział w nielegalnym zgromadzeniu. 9 osób oskarżono o niszczenie mienia i atakowanie funkcjonariuszy. W stosunku do jednego zatrzymanego prokurator wystąpi o areszt tymczasowy. To osoba, która będzie oskarżona o rzucenie butelki z benzyną. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Krakowskie Forum Rad Rodziców skarży się do Rzecznika Praw Obywatelskich na reformę edukacji. Zdaniem rodziców zrzeszonych w krakowskim forum zmiany nie przeszły m.in. odpowiedniego procesu konsultacji społecznych. Uwagi i zastrzeżenia środowisk naprawdę profesjonalnych, którym leży na sercu i poziom, i rozwój edukacji w Polsce, nie zostały wzięte pod uwagę. Ani nauczyciele, ani samorządy, ani naprawdę autorytety i eksperci edukacyjni, ani środowiska uczelniane czy uniwersyteckie nie zostały wysłuchane, ich uwagi nie zostały wzięte pod uwagę. Mówi Magdalena Musiał z Forum Rad Rodziców. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że proces konsultacji społecznych przebiegał zgodnie z prawem. W ich toku domen napłynęło m.in. 13 opinii od ministrów i Rządowego Centrum Legislacji, 90 od partnerów społecznych, w tym przede wszystkim nauczycieli, rodziców, uczniów oraz ponad 2400 komentarzy od obywateli. Ustawa zakładająca likwidację gimnazjów, powrót do 8-letniej podstawówki i 4-letniego liceum czeka na podpis prezydenta. Radom włącza się w kampanię Ministerstwa Zdrowia Zgoda na życie i promuje transplantację. Miasto chce zmienić fatalne statystyki. W ubiegłym roku w radomskim szpitalu specjalistycznym organy do przeszczepu pobrano tylko 2 razy. Najczęściej przeszkodą jest protest rodziny. Bo choć polskie prawo pozwala uważać każdego zmarłego za potencjalnego dawcę, pod warunkiem, że nie wyraził sprzeciwu, to lekarze zawsze informują najbliższych o zamiarze pobrania organów, mówi Elżbieta Cieślak z radomskiego szpitala. Co prawda w Polsce zgoda rodziny nie jest wymagana, jednak szanujemy wolę rodziny i zawsze przeprowadzamy taką rozmowę. Czasem oprócz lekarzy z naszego szpitala taką rozmowę przeprowadzają również księża. Kampania promująca transplantologię prowadzona jest pod hasłem Radom się zgadza, a do wypełnienia deklaracji woli zachęca m.in. wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik. Często niestety tak się zdarza w naszym życiu, że czyjaś śmierć jest przepustką do czyjegoś życia. Musimy o tym pamiętać i myślę, że taki dar, jaki osoba umierająca może dać innemu człowiekowi, jest darem niezastąpionym. Jest to bardzo szczytna akcja. Wypełnioną i podpisaną deklarację woli najlepiej nosić razem z dokumentami, na przykład dowodem osobistym albo prawem jazdy, a o swojej zgodzie na pobranie narządów wcześniej poinformować koniecznie rodzinę. Ford wycofuje się z planów budowy fabryki w Meksyku i zapowiada zwiększenie zatrudnienia w USA. $700 milionów koncern motoryzacyjny przeznaczy na rozbudowę montowni Forda w amerykańskim stanie Michigan. Dzięki temu ma powstać 700 nowych miejsc pracy. Wcześniej prezydent-elekt Donald Trump skrytykował General Motors za sprzedaż w Stanach Zjednoczonych samochodów produkowanych właśnie w Meksyku i zagroził wprowadzeniem wysokiego cła na import aut z tego kraju. W połowie ubiegłego roku General Motors ogłosił, że część produkowanych w Meksyku Chevroletów Cruze trafi na rynki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Koncern poinformował, że w związku z dużym zainteresowaniem klientów import zostanie zwiększony. Wywołało to ostrą reakcję Donalda Trumpa. General Motors importuje z Meksyku model Chevy Cruze, nie płacąc ceł. Produkujcie w USA albo zapłacicie wysoki podatek graniczny, zagroził prezydent elekt na Twitterze. W odpowiedzi General Motors wydał oświadczenie tłumacząc, że wszystkie Chevrolety Cruze w wersji sedan produkowane są w amerykańskim stanie Ohio i tylko niewielka liczba tych aut w wersji hatchback sprowadzana jest z Meksyku. Koncern podkreślił, że fabryka w tym kraju zaopatruje przede wszystkim rynki światowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc w całym kraju pod znakiem intensywnych opadów śniegu, na termometrach nad ranem od minus 3 stopni w Suwałkach do plus 1 w Zielonej Górze. Do tego będzie mocno wiało. W ciągu dnia opady już raczej przelotne i od minus 1 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. 7 minut po północy to my, czyli HCH. Bartek Chaciński. I Jacek Haweluk. Zapraszamy na wydanie 216. Pierwsze w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. 216 to się bardzo dobrze układa, bo wydanie jest 216, a prezentujemy najlepsze płyty z roku 2016. To jest obiecane wydanie, w którym jesteśmy obłożeni arkuszami kalkulacyjnymi. Tak, no zobacz, tyle papieru. Aha. Tutaj są listy słuchaczy, cały plik gruby. List, które nam Państwo przesłali. Myśmy to wszystko liczyli skrupulatnie, w pocie czoła, między świętami. Mnie to zajęło cały okres przedświąteczny. Jacek wtedy wypoczywał, żeby się rozpędzić przed dzisiejszą audycją. Więc tak, a dzisiaj jest po prostu odwykłeś. Luksus, ponieważ to Państwo w dużym stopniu ułożyliście to nasze dzisiejsze spotkanie. Zatem tak powinno być co tydzień. A. To spotkanie będzie miało trochę inny charakter niż te przed rokiem czy przed dwoma laty. My oczywiście też zawsze bardzo czekamy. Wiemy, że Państwo czekają na te nasze podsumowanie, jakkolwiek one są już, pojawiają się po wszystkich innych podsumowaniach. Dlatego będzie miało inny charakter, że będziemy prezentowali Państwa typy w trochę większym zakresie. O, tak to no, z reguły było tak, że prezentowaliśmy naszą dziesiątkę i jedynie, powiedziałbym, werbalnie wspominaliśmy o Państwa płytach, natomiast w tym roku pomieszaliśmy. Przedstawimy naszą piątkę i Państwa piątkę, plus jeszcze różne dodatki. Zatem mam nadzieję, że wszystko do godziny drugiej powinno się zmieścić. Byłeś na polu? No pewnie. I to na niejednym polu, ale to pole jest... A, i to byłem niedaleko właśnie tego pola, no nie żarty, gdzie ponoć to było nagrywane. No, no, tak. No dobra, no to opowiesz mi w trakcie nagrania. Zaczynamy. Kołysy, kołysy, Wiesz, on tam mówi, że przyjedzie innym razem. Tak, tak, tak. To już jest kultowy dialog tak z jest. Płyty. Z płyty Zaświeć Niesiącku and Other Kulpian Songs. Żywizna. Czyli Rafael Rogiński i Genovefa Lenarcik, płyta wytwórni Boot Records. Rozpoczynamy od tego nagrania, bo to w moim rankingu płyta numer jeden, jeśli chodzi o nagranie artystów polskich. Przedstawimy dwie płyty nasze, najważniejsze płyty polskie, chociaż ta druga, która dzisiaj się pojawi, to deptała po piętach i u mnie była na pozycji drugiej. Także jeszcze może nic no, nie powiem, bo to jest twoja pierwsza. U mnie ta deptała po piętach, o, może właśnie, mogę tak powiedzieć. Więc wymieniliśmy się. Tak, nie jest. Nie, znaczy, jakby wydaje mi się, że lepiej jak się trochę rozstrzeliwujemy, bo wtedy trochę może więcej jest tych typów. A płyt znakomitych w Polsce było dużo i było to widać również, podobnie jak przed rokiem, w Państwa zestawieniu, w tym zestawieniu wygłosowanym przez kilkadziesiąt osób, no niemal 60 osób, są nam dziesiątki w tym roku, to było duże liczenie naprawdę. i różnice, no, różnice nie były znaczące w czołówce, więc tam się dużo zmieniało. Będziemy, może najpierw powiedzmy, co jest na dalszych miejscach, czyli na miejscach od 10 do 6, bo nie będziemy prezentować fragmentów muzycznych z tych miejsc. I mamy dwie listy, czyli państwa listę i naszą listę, to skoro za moment będzie lista słuchaczy, to może zacznijmy od państwa propozycji, czyli od tej drugiej piątki. Zaczynamy od miejsca 10, na którym jest formacja Inner City Ensemble i płyta 3. To jest u państwa na liście, przypominam. Na liście słuchaczy również miejsce 9 z kolei, to jest Kristen i płyta zatytułowana Las. Na miejscu 8 Ex na Wiet i płyta zatytułowana Technosis. Na miejscu 7 trio Lam. No nasi cały czas. Nasi, cały czas polscy artyści, proszę zwrócić uwagę, tak. I płyta zatytułowana Lam. A na miejscu 6 Antoine Chessex, Apartment House i Jérôme Netange, więc nie nasi, ale u nas wydawani, płyta Plastic Concrete Accumulation. I w taki sposób docieramy do miejsca 5 i od tego miejsca będziemy odliczać. No to zaczynamy od państwa propozycji. To dobrze, to w takim razie jedziemy od razu z piątką u państwa i to jest Ensemble Phoenix Basel, płyta, której nie, graliśmy ją chyba, graliśmy ją w HCH we fragmencie chociaż. Zespół Ensemble Phoenix Basel z Jérômem Netange, francuskim specem od muzyki elektroakustycznej, muzyki konkretnej, i płyta Les Voix de l'Invisible. Thank you. Piąte miejsce, jak nic pasuje na warszawską jesień, napisał pan Janusz do nas. I to jest prawda, bo spektrum gatunkowe tego, co prezentujemy w tym podsumowaniu, a już szczególnie tego, co państwo nam zaprezentowali w swoich typach, jest nieprawdopodobne. To jest dopiero może propozycji. My przy państwa typach to gramy właściwie leciutki pop. Nie no, my przy państwa typach też jesteśmy bardzo ograniczeni w gruncie rzeczy stylistycznie. Jesteśmy zawężeni, bo jak sobie przejrzałem, to jest łącznie jakoś około 220 płyt zgłoszonych do tego podsumowania przez państwa. To zawsze jest plebiscyt otwarty, więc on nie ogranicza konwencji, nie ogranicza się też do tego, co myśmy grali przez cały rok. I pojawia się mnóstwo płyt, o których w ogóle nie powiedzieliśmy ani słowa. Choć trzeba przyznać, że jeśli jak spoglądam tutaj, przeglądam pierwszą pięćdziesiątkę, my państwu udostępnimy tę całą listę, żeby wszystko było jasne, wszystko było klarowne. Natomiast jak patrzę na pierwszą pięćdziesiątkę, to graliśmy prawie wszystko. Z małymi może wyjątkami trzech, czterech płyt ewentualnie. To było miejsce piąte. Przypomnijmy, ensemble Phoenix z Bazylei i Jérôme Nettanger, Les Voix de l'Invisible. Tę płytę wydała wytwórnia Bocian. Jeśli chodzi o wytwórnie płytowe, to mamy tę przyjemność, że mamy dla państwa również prezenty od kilku zaprzyjaźnionych wytwórni i nagrodzimy państwa tradycyjnie paczkami z płytami wydanymi właśnie w roku 2016. Płyty ufundowali dla państwa Gustav Records, Boot Records, Monotype Records, Bocian Records, Instant Classic. Zatem tych płyt będzie rzeczywiście sporo. W którymś momencie tutaj zbierzemy się i zrobimy tradycyjne losowanie. A adres oczywiście cały czas jest do państwa dyspozycji, czyli hch@polskieradio.pl. Prosimy pisać, co pozostanie na dłużej i co państwa najbardziej zaintrygowało w roku 2016. To myślę taka ostatnia chwila, żeby jeszcze powspominać, bo już za tydzień ruszamy z nowościami. Już pierwsze płyty wychodzą. Ukazała się płyta Briana Eno, którą mogą sobie pewnie państwo odsłuchać nawet w sieci w wersji cyfrowej na razie. To jest płyta, która wyszła 1 stycznia. Nietypowo album ambientowy, 55-minutowy. W zasadzie wracający do lat 70., tak po prostu pełną gębą. Brian Eno z lat 70., jakby ktoś nie zauważył, że coś było po drodze. To w takim razie druga piątka naszej dziesiątki. Nasza dziesiątka, czyli tak, na miejscu 10 dwie panie, Caitlin Aurelia Smith i Susan Chani. Freak Weeks, część 13, Sun Energy. Na miejscu 9, pierwsza z tytułów hip-hopowych, bo ich jest na naszej liście sporo. Rok 2016 był świetnym rokiem dla muzyki hip-hopowej. Powoli ciążymy w stronę audycji tak, Hirka Wrony, będziemy się łączyć. Myślę, że za rok to możemy zamienić się miejscami. Splendor and Misery, czyli kosmiczna podróż, odyseja kosmiczna zespołu Clipping. Na miejscu 8 powrót do znakomitej formy, zespół Radiohead, A Moon-Shaped Pool. Na 7 powrót, znowuż po 18 latach, A Tribe Called Quest, We Got It From Here, Thank You For Your Service. No i na miejscu 6 coś, co nie ukazało się w wersji fizycznej, ale cóż to dla nas, morze muzyki, czyli Otekr, LSEC 1-5, materiał w twórni Warp, no, tak należy powiedzieć. No i dochodzimy do miejsca 5. I to jest przykład na to, że zestawienia zestawieniami, a płyty ukazują się do końca roku i możemy wszystko sobie zamknąć, usiąść do Wigilii, rozpoczynają się święta i nagle pojawia się mail od Bartka: Jacek, musisz ściągnąć tę płytę. No i cóż, no ściągam i tutaj wszystko się zmienia w naszych zestawieniach, bo na miejscu 5 Run the Jewels. Hey kids! This is so crazy! Say hello to the masters on behalf of the class's masters. We showed up, ski masses, pigs and asses, the murder asses. Lift up our glasses and watch your palaces burn to ashes. fucking fascist. Who the fuck are you to get 50 lashes? All cause I'm motivated, stimulated, never smoking, simulated, happy and burning hashes. Killer, killer, diddle with him like you're swilling. Get him, hit him, got him, shot him and flip the mattress. Woo! I'm the man, bitch, got big ideas, got plans to rock. Any Rothschild living in Bill Gates in the ghost of Jaws. Yeah, I said it, I'm in it, I ain't flinching it. Marshawn Lynch it, run through a motherfucker face like ignorant. Internet, domain imminent, we the preeminent. Killing it, winning it, spitting it, ready raw rap shit. Rhyme ridiculous, enemy grave, he digging it. Then we pissing it, us go to hell, we bending it, getting it. Yeah. Hey kids, I'm the fucking tits, I hold no regard for no fucking myth. Hey, I live half my life to give half my cash to these half men in. Hey, they got half a heart to give half a fuck, they got half the guns. Woo. I got half an hour, burn half a pound, and I have to run. Killers of the earth get scared. You do not get one word. You do not live for the hurt. Even you live is absurd. Better all kick to the curb. That is my word. Back in the bench, on timeline zip. No wins for the kid or shit. I got curved. In the bench, they rip. I'm a bitch so sick. But the clock is lit, the whip swerve. It's like nothing I broke. Can't stand the scope. In the booth of this road, like better ass Pope on a play date. Better call Mayday. Maybe I spray, I'm an AK. Get played and played it. I'm serving dead meat, fame the table. Cain and Abel, death's apprentice. Run the tools to make last breath Brexit. Hey, Jack! Hey, kids! Where I can attack when I arch attack, I parch an act. Got birds on deck, that Xanax flow, make the match your head. Like a Prima blow, you in check. My words are fast like insects. As an insect, I'm in check like payday. On a Thursday, and it's Wednesday. I'm sensei, you bouquet, you menstruate. That pussy all of your template. We stay stay on, I'm 28. Get pearl time like every day. So random jewels in every state. Like Killer Mike, quick Killer Mike. Bro, and all the P's with LP. My fuck, my steam on King, got hit so big, no crime can't fit me. No bitch, all of my dead gully, and we ride on the sheet wet like a jet ski. Please be alarm me one. Please be alarm me one. Give up that turn to get hard. Watch two way of tongue, and a ring, so your wife get burned and we drunk. You make my eardrums bleed, and I will pee. Świąteczna płyta, która zmieniła nasze podsumowania wcześniejsze i ostatecznie i u mnie dość wysoko i u Bartka, w związku z tym na miejscu piątym Run the Jewels, numer 3 po prostu. Nie posługujemy się na co dzień takim językiem, szczególnie siedząc tutaj, mówiąc państwu o muzyce, jak Killer Mike albo jak Danny Brown. Gościnnie tutaj? Gościnnie. Zresztą to był jego rok w znacznej mierze. To nie będę uprzedzał faktów, ale może się to nazwisko jeszcze pojawić dzisiaj. Hey Kids, nagranie z płyty numer 3, Run the Jewels, która w fizycznej postaci ukaże się już za kilka dni. W postaci cyfrowej pojawiła się w święta, w Wigilię. I to było nasze miejsce piąte w zestawieniu rocznym HCH, złożonym z naszych typów moich Jacka. A teraz czas na miejsce czwarte i zaczynamy od państwa listy. A tu na miejscu czwartym znalazła się płyta Anny Zaradny, Go Go Theurgy, więc wytwórnia Bocian Records ma drugi typ w pierwszej piątce. Państwo dość rzeczywiście pilnie wskazywali tę płytę. Myślę, że może również ze względu na to, że tej płycie towarzyszyła wystawa, bardzo ciekawa wystawa w Bunkrze Sztuki, prezentowana podczas dwóch znaczących imprez muzycznych w Krakowie, Sacrum Profanum i Unsoundu. I wydaje mi się, że ja tę płytę trochę bardziej zrozumiałem po obejrzeniu wystawy. Trochę bardziej doceniłem i wydaje mi się, że to mogło, w ogóle to był niezwykły rok, kiedy poza muzyką sama zapowiedź płyty liczyła się niesłychanie. Do płyt dokręcano filmy, tak jak Beyoncé, czy tak jak Nick Cave. I te płyty I te filmy to nie było coś byle co, tylko to była w zasadzie integralna część tej opowieści, którą mamy na płycie. No, w przypadku Nicka Cave'a ten film można było obejrzeć na początku, tylko podczas pokazów jednego dnia. Później była druga tura jeszcze. Także to był rok, kiedy nie wystarczyło tylko słuchać zaprezentować kilku nagrań publiczności. I w ten trend na swój sposób, na swój taki jednak zanurzony w sztuce, sztukach wizualnych i w koncepcjach zupełnie innych niż takie popkulturalne, wpisała się Anna Zaradny. Anna Zaradny i płyta Go Go Theurgy, miejsce czwarte na liście najlepszych, najciekawszych, najważniejszych płyt roku według słuchaczy audycji HCH. To nasze miejsce czwarte i to też jest taki album, który nawiązuje do tego, o czym mówiłeś wcześniej, że nie wystarczyło wyłącznie nagrać płytę, zaprezentować muzykę, by zdobyć uznanie, bo to jest album, który miał swoją historię, bo od 2011 roku do 2014 ta artystka jeździła w różne części świata. Była w Kosowie, była w Afganistanie, była w Stanach Zjednoczonych i ta płyta jest trochę takim publicystycznym pamiętnikiem, czy też reakcją na biedę i niesprawiedliwość tego świata. PJ Harvey, to już państwo wiedzą doskonale. I dlaczego to nie wystarczyło tylko muzyka? Ponieważ oprócz tego kontekstu społecznego bardzo ciekawe wyglądały sesje nagraniowe, w których mogła uczestniczyć publiczność. To były, zdaje się, takie sesje 45-minutowe. Publiczność siedziała za specjalną taką kurtyną, mogła obserwować muzyków, muzycy nie widzieli publiczności. Oczywiście przed wejściem należało zostawić wszelkie telefony komórkowe, ewentualne magnetofony. No i tak ta płyta powstawała, bo artyści czuli, że jest publiczność, a publiczność mogła obserwować, co się dzieje. W pierwszym tygodniu świetna sprzedaż, później spadek i no i trochę gorzej, jeśli chodzi o sprzedaż. Natomiast no, nie ukrywam, że u mnie ta płyta bardzo wysoko, ale swoje zrobił też koncert na gdyńskim openerze. PJ Harvey, Community of Hope. PJ Harvey, The Community of Hope z płyty The Hope Six Demolition Project. U nas miejsce czwarte. Pytają państwo, dokładnie przysłał nam to pytanie pan Antoni. Gdzie się pojawi te ponad 200 piosenek? To ponad 200 płyt, dokładnie 273 płyty zgłaszane przez słuchaczy. Link do tej listy wkleimy na naszej stronie, czyli na stronie hch.wordpress.com, tam gdzie się też każdorazowo pojawia tuż po audycji playlista audycji. Będzie playlista, będą te dziesiątki podstawowe i będzie link do pełnego zestawienia tego, co państwo nam przysłali. Myśmy to zbierali do końca dnia 28 grudnia, zgodnie z obietnicą. Później jeszcze trochę typów przyszło. Niestety nie byliśmy w stanie ich w tym roku uwzględnić. Także tutaj prosimy o wyrozumiałość. Ta lista pewnie byłaby jeszcze dłuższa. No, pan Antoni pisze, że na razie bliżej mu do listy słuchaczy. No. Ja w zasadzie też zaczynam się skłaniać ku liście słuchaczy, więc już nic, sam nie wiem. Znaczy to są... To jest tak, że jak w momencie, kiedy zajmujemy się rzeczywiście jednak dość szerokim spektrum muzycznym, to bywa tak, że te zestawy cech, za które punktujemy, są każdorazowo troszkę inne. No, to znaczy moglibyśmy inną dziesiątkę złożyć pewnie jako dziesiątkę najważniejszych, inną jako dziesiątkę najlepszych, inną jako dziesiątkę najprzyjemniejszych w słuchaniu na przykład. No ale też pewnie trochę inną byśmy złożyli, gdybyśmy składali na przykład na początku grudnia, bo tam wtedy nie byłoby chociażby zespołu Randy Chuvat. Nie byłoby. Kilku rzeczy i pewnie kilka rzeczy jeszcze nie przesłuchamy. Prosimy pisać hch@polskieradio.pl, co zapamiętają Państwo z roku 2016. A my biegniemy teraz do kategorii specjalnej, czyli do wznowień, reedycji, nagrań archiwalnych, które albo po raz pierwszy się pojawiły, albo zostały przypomniane w szczególnych wersjach. Po raz pierwszy pojawiła się płyta Fragments of Rainy Season w audycji HCH całkiem niedawno, przy okazji opowieści o Leonardzie Cohenie, mam wrażenie. Prezentowaliśmy nagranie Johna Cale'a. Natomiast tuż chyba po tym, jak rozmawialiśmy o tej wersji Alleluja Cale'a, pojawiło się wznowienie właśnie tego albumu koncertowej płyty z 1992 roku, z kameralnych koncertów, na których w większości, no, na całej podstawowej płycie John Cale występował po prostu tylko z gitarą albo z fortepianem. Natomiast na płycie bonusowej, która wyszła w tej reedycji, w ramach tej reedycji, pojawiają się pojedyncze utwory, na przykład ze smyczkami. I to są równie świetne interpretacje, równie świetne wersje utworów i grupy The Velvet Underground, i samego Cale'a, i coverów. I chciałoby się jeszcze więcej tego posłuchać. Ta płyta jest rzeczywiście znakomita. Kolejny album sprzed lat, też relatywnie niedawno gościł tutaj w HCH. No ale jest to fantastyczny zestaw, trzypłytowy, jeśli chodzi o wersję kompaktową, jeśli chodzi o winyle, to na razie są trzy winyle, ale zdaje się, że będzie więcej. Czyli Sun Ra single, nagrania z małych płyt, rejestrowane od roku 1952 do roku 1991. Czyli spektrum, no właściwie tego wszystkiego, co najważniejsze, najbardziej istotne, ale także taka płyta, która pokazuje, w jaki sposób ten zespół, właściwie wspólnota muzyczna, rozwijała się na przestrzeni tych dekad, bo inaczej Sun Ra i jego muzycy brzmieli na początku lat 50., a inaczej w latach 90. Czego tutaj nie ma? No nawet są piosenki świąteczne, są rzeczy bardzo znane i są rzeczy zupełnie nieznane, i jest także Great Ball of Fire, czyli utwór, który no, znamy przede wszystkim i kojarzymy z Jerry Lewisem, no ale no, Sun Ra też może i też może w sposób kosmiczny w jakiś sposób nawiązać do tego. I jeszcze jeden mały kaprys, na który sobie pozwoliłem w ostatniej chwili niejako, ale to jest właśnie, to jest ta cecha, niepokojąca cecha oceniania całego roku w muzyce. My musimy się zająć wszystkim od 1 stycznia. Rzeczywiście mamy płyty, pojawiają się płyty ze stycznia w tym zestawieniu, do ostatnich dni grudnia, kiedy na przykład wytwórnia Soundway na 2 tygodnie przed świętami wydaje znakomitą płytę Doing It in Lagos, zawierającą muzykę taneczną, boogie, disco z lat 80., nagrywaną, wydawaną w Nigerii. I jak zwykle Państwu prezentujemy te kompilacje Soundwaya poświęcone muzyce nigeryjskiej, muzyce w ogóle afrykańskiej, i one są świetne. Tak, ta jest po prostu powalająca, dlatego że ona pokazuje rozwój tej muzyki, która większość tych składanek koncentruje się na latach 70. i na takiej jednak muzyce, która jest archaiczna od strony produkcji. Ona brzmi staro, wiadomo, że to były gorsze studia nagraniowe, I tu przechodzimy nagle do lat 80., kiedy duża część tej muzyki tanecznej zaczyna być tworzona za pomocą tych samych maszyn. I szanse się wyrównują. Duch jest bardzo podobny, co w muzyce zachodniej. I poszczególne nagrania brzmią po prostu rewelacyjnie. To jest płyta, którą nawet pozwalałem sobie już gdzieś w serwisach społecznościowych, się na Facebooku polecać na karnawał czy na Sylwestra, bo niewiele lepszych płyt w roku 2016 albo niewiele płyt na tym poziomie współczesnych, tanecznych się ukazało, moim zdaniem. No i poza tym jeszcze upadł kolejny mit, że te najważniejsze pozycje pojawiają się pod koniec listopada, maksymalnie na początku grudnia. Właściwie od początku grudnia to już plaża i nic się nie wydaje. No nie, no, żyjemy w takich czasach, że nawet w Wigilię ukazują się genialne płyty. Świetne archiwalia 2016 roku. Najpierw John Cale i Fear is a Man's Best Friend. Później Lesandra and His Orchestra, Great Ball of Fire. I na końcu Peter Abdul, Don't You Know, prosto z Lagos z lat 80. Thank you very much. Standing waiting for a man to show. Wide-eyed, one eye fixed on that door. This waiting's killing me. It's wearing me down. Day in, day out. My feet are burning, holes in the ground. Warmer than a bedroom floor. Want someone to hold me close forevermore. I'm a sleeping dog, but you can tell when I'm on the prowl. You better run like hell, 'cause you know it makes sense. Don't even think about it. Life and death are just things that you do when you're bored. Well, say you fear is a man's best friend. Say you fear is a man's best friend. Say you fear is a man's best friend. You and it up, it brings you down. You and it up, it brings you down. Like a man on the run, trail leading nowhere. Where to, my son? We're already dead, but not touching the ground. Come on, take my helping hand. I'll show you around, 'cause you know it makes sense. Don't even think about it. Life and death are just things that you do. Hey, boy. Say you fear is a man's best friend. Say you fear is a man's best friend. Say you fear is a man's best friend. You and it up, it brings you down. You and it up, it brings you down. Well, say you fear is a man's best friend. Say. Yeah.